vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Raoul Schram. Boost your life. Oh, dit is Slam. Een wijs man zei ooit: het is niet je auto. Het is niet je horloge. Het is niet je huis. En het zijn ook niet je vrienden. Nee, het is de muziek die maakt wie je bent. Wat dat betreft heb je een goede smaak, want je bent erbij op vrijdag. Dit zijn ze, de beste beats. De Slam Mix Marathon, met nu een uur lang in de mix. Soulvation. Je weet het, je weekend komt steeds dichterbij met de beste beats erbij. Dit is de Slam Mix Marathon op vrijdag. Met een all-star line-up. Oh, ben ik nou aan het opscheppen, sorry daarvoor. Later vandaag gaan we onder andere nog horen Joel Corey, James Hype, Sam Veld, Oliver Heldens, Rehab, Fede Legrand en Steve Aoki. Sluit je de dag vandaag mee af. Dit is de Slam Mix Marathon met een uur lang in de mix Solvation. That's it. al zeker 20 jaar in het vak. Vak, ja ja. En dat hoor je er dan af. Goeie set dit, hé. Je hoort bij Slam in de Mixmarathon een uur lang Soulvation. We'll be right back. come to do. Just remember that. And don't pick my fruits, you'll cover them back. You start off walking nice with that big broomstick. Now you're even back, like you spread it. Come up. Je weet het, de Slam Mix Marathon is de kortste route naar het weekend. Goed dat je erbij bent. Je hoort een uur lang in de mix. Soulvation. En deze track is het succesverhaal van Notre Dame uit Frankrijk. Jonge producer die zijn track stuurde naar Solomon. En op een gegeven moment een filmpje zag, hey, hij draait hem. Echt waar. Hij pakte vervolgens de eerste vlucht naar Ibiza om een set van Solomon te zien. En wat denk jij, sloot hem dus af met deze track. En vanaf dat moment was het raak. Met elkaar in de praat geraakt. EP uitgebracht op zijn platenlabel Dynamic. En vanaf dat moment hoor je de track in heel veel DJ-sets voorbij komen. Colin draait hem, Adriatiek. En misschien wel een van de allerbeste tracks van afgelopen festivalzomer. Notre Dame bij Slam. Dit is Yumi. We'll be right back. Mix Marathon op vrijdag. Het staartje van de mix van Solvation. My Paradise, grote Ibiza-klapper. Afgelopen zomer, Jamie Jones. Je hoort de Vintage Culture Remix. Nu bij Slam. De mix van Solvation in de Slam Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Zometeen. En we gaan zometeen door met natuurlijk om 12 uur Een uur lang houden ze in de pauze.